barátságos asszonya, Úr Jézusnak dicsőséges anyja, mennyországnak királyné asszonya, paradicsomnak megnyitott kapuja. Reád néznek árváknak szemei, özvegyeknek keserves szívei, nyomorult ügyei, bűnösöknek óhajtó lelkei. Asszonyoknak vagy tiszta